Ri. Mula aku iki mung sak derma dadi lantaran petulung mring sasama. Waras apa ora kuwi gumantung peparinge sing kuwasa, ngono. Aku ora duwe niat bakal nglancangi kodrat, ora. Malah janjane sing bento yo ngateni malah kowe dhewe kuwi. Jalaran abot gumu ditangisi tilas bojomu si Durga kae. Lah ngono to. Durga ora trima nek donya iki tentrem. Ora seneng nek jagat iki makmur. Dheweke selawase seneng yen akeh wong lara, akeh wong congkrah, akeh rerusuh. Kula jur nabok nyilih tangan, kudung lulang macan, Bathara Guru dinggo dolanan, dinggo piranti, jugarake nggonku topo. Ora kok pikir dawa, jur nglabrak mrene. Wah. Nek kaya ngono kuwi kasihan. Tenan, mesake. Tegese mesake banget karo lelakonmu. Ratune dewa kok cuma dinggo gulan-gulan wedokan demit. Nih sini-sini. Senengane njaluk ora kajen. Senengane kok nampa pradul. Kok tanpa panaliti. Ora diteliti dhisik. Iku bener apa luput, apik apa elek. Ngono kuwi ora dinyatakake dhisik, moro-moro kok mak prempeng. Dewa unyak-unyuk. Mula terjagati ora tentrem wae. Nyatane sing dadi ratuning dewa ya elu. Ratuning demit digugu ayo wis gak watake Bathara Durga. Mongko ya ngongso tenan Bathara Durga kae. Wah. Majan wong wedok jenenge pawakan Durga ngerik ngono kuwi. Eh. Ya nyirakane wong wis. Somare duwe lara dengkek. Son dengkeyek dengkeyek ora karu-karuan. Wis anggere potongan kaya Durga ngono wis. Kajar wong mamah Kendali tenan. Apa terwane mesti siji ngono ora bakal trima. Mula ta mula. Iki ne jagat iki mung tansah diya diniya cacat cinacat. Mergane ya ana sing ngubupi ana sing nepasi, moko sing nepasi iki ratuning demit. Disawang ya ora ketok. Mula ya seruman senumun. Wes. Yo, ning aku duwe kewajiban. Aku ora niat aku karep ngungkuli karo panguasaning dewa. Ora bakal disiki kersane sing kuwasa. Nanging aku mung nindakake wajib. Aku ora milik apa-apa, milikku mung kecentreman. Iki sing tak jaluk. Darbi kawas kitan tinangku moko menawi dipun tingali Petruk menika sedasanipun tiyang alit namung kawula. Adi guru, ya wong cilik ngoten niku lho sing sok marati. Menawipun adi guru sampun ngantos ngentengaken kawula alit. Enget adi guru, panjenengan dipun sembah menika ingkang nyembah ya para kawula alit menika. Dados gunggong kempali pun kata paduka mereka sampun ngantos metepi kuming sun aku sing kuwasa ampun ngaten dados cetanipun panguwaos menika kangge ngayomi ingkang alit-alit. Malah daripun paduka pukulan menika malah muji syukur menawi wonten tiyang alit ingkang sampun restu mindhakipun. Purun tumuju dhumateng katentreman lan karahayon sampun kathah dipun jubriyani Adi Guru. Ambak wae kaya petruk-petruk wonten niku mengkene brontak wah pun. Nyilakani niku. Niku dereng para wiyaga nek unjuk rasa. Niku saya bebayani malih niku. Yoga peniti sopir. Anggere unjuk rasa niku pun bebayani niku. Nek niku cekap diundaki gak salah ewu mun nek. Nek niku gampil niku. Pami ini wonten lamaran antara muda mengenal menaten. Tumpangi plek ya meneng nanti mawon ampun. Kakang Narada. Wonten dawu. Namung ulun dereng narimah. Lho, kok mboten narimah menika ingkang mboten dipun trimah menapa? Ulun menika menawi ngaten kawon kalian Petro. Lho, niki mboten perkara kalah menang lah di guru. Niki boten perkara kalah menang. Nuwun pangapunten. Titah menika dipun paringi kemanden kaliyan ingkang kuwaos. Mila wonten tetembungan jalma limpat seprapat tamat. Nah, menika kula kinten Petruk menika nembe dumugi wonten jayanipun. Tiyang menika wonten jayanipun wonten apesipun. Lah tiyang niku nek nembe jaya nembe katerima, walah sampun sak tiba malange paribasa ya kepenak, suket godhong kayu dadi rewat. Bebasa sak ucap-ucapipun menika dipun gegol kaya tiyang. Nambane wong lara ora dicapak-capek mung didulit, nggih mari. Lho niku wong nek katerima. Wong katerima nu ngelah-ngelih jeneng ngelah-ngelih dina ngoten niku pun. Dinut. Sinten iki kula pun kangge jeng ben mawon purun boten purun nggih ngaten. Niku nek wong katrima. Lha wong niku nek boten katrima ngaten. Duwe adekan di sini gadok terus. Nek boten ngaten burung aja wis. Pun ciraka ta niku. Beda kalau mau katrima. Tapi gunung ini emang yutong aja mereka kata rimah wong ketemu aku pun buat tentang tadinya hati gue. Aduh kakang nanging ulun buat narimah kali pokso ulun tadi ngengetakan kalian Petruk penyebun pulang pun adik guru ampun adik guru tetes naik wonten lampani yang mengatakan Adi Guru kedah ndlusur semateng sarira. Teksipun iki kok aneh kahanan kaya ngene iki luput kuwapa salahku ki ana endi dados kula lan panjenengan kok ora bener terus. Kala mangsanipun nggih nampun pepenget saking keparinging Gusti ingkang nguruping dumadi. Kala mangsanipun ingkang ngengetake nggih tiyang alit-alit kaya ngoten niku ya Petruk-Petruk kaya ngoten niku. Kakang dina menika paripakso badhe kula pasrahaken kaliyan Pandhawa. Nah, menawi menika leres. Dalara sing ngurupi Petruk niku Pandhawa. Monggo, kula jane akan bungulut. Thank you. konarin trung hari murti sobat-sobat yowasananiro katur sabaya marang sang reh maturetno sarawung pasupa pungkulun tanggibang jagat giri noto ngaturaken sumung keming pangadepi kula pungkulun ya ya nggir Kaki Prabu pun kau diwa banget panari mulut. Karena bekti pulau katur bukulun. Iya, iya. Kaki Kresno. Wah, guru kakekku. Ketiku tanpa nono. Iya, perkudoro banget panari mulut. Matian ku ngaturakan tangga bekti pulau bukulun. Kaki Arjuna, iya. Anda daki suka marwatan intiasu. Kak ya terus sing manah kula pukulun dene paduka kepareng rawuh. Boyo wonten ikato sing karso menapa. Kaki Prabu, wonten dawuh pukulun andadekta kawruhanira nggih. Marmane jeneng ulun rawuh marang negara ngamarta iki ingkang wigati. Ulun mundhut senjata pitulung kalamunta dina iki pertapan sunyoruri ereng-ereng ing Gunung Mahendra. Ana pandhita ingkang jumeneng ingkang keparep Begawan Dawala. Sanget nguning ngremehake kelawan jeneng ulun. Mula kang saka iku nggir. Ulun mendhut senjata pitulung, mbok menawa ya mung jeneng kita. Kadhe Prabu Punta Dewa sakadang kang kudu bisa ngelingake Begawan Dawala. Mekaten pukul iya nggir. Lajeng Begawan Dawala menika sinten? Begawan Dawala iku ora ana liya dumati saka Adi Mukinasih si Petruk. Air itu mekaten yuk kulis takkan dewa paduku kulis yang badingnya ngetakkan kelawan pun Petro Arjuna wonten dawa ayo tumuli derek nopun kakang inggih monggo koko Prabu monggo kanjeng koko Prabu inggih monggo jadi ayo perkudoro yo tak derek hati monggo pukul yo ngir ulun pakan jam tani soko inggir gantoro